کاوکړی څو شبل من سره د ما اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر کاوکړی څو شبل من سره د ما اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر کام سنگار درد ونا کړو نو بخښه نه غواړو کام سنگار خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر غم جن وګړیو چوه نګري ګلا اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر کاو کړي څو شبل من سره د ما اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر ارمان چې کوندو یتیمانو خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر یا بموالک سلسلګي له ما اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر کاوکړی څو شبل من سره د ما اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر لازم زمانو د شزمو جړاس ګروي راخي لازم زمانو د شزمو شنجو دردو خړلې دا حسینا اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر شنجو دردو خړلې دا حسینا اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر کاوکړی څو شبل من سره د ما اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر خپل باور مینه سلګي سلګي قصه اختر دلته جګړه حس گرما د مرګونه سلسله اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر کاوکړی څو شبل من سره د ما اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر خپل باور نه سلګي سلګي قصه اختر داود حماد استقبال گورا کوالای نشی خپل بوا ویني سلګي قصه اختره